حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں بے خدا خدا خدا رب کے دم کروں خدا کا، خدا خیر سے لائے وہ دل بنوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بنوری، مدینے کی گلی گلی بغار کروں میں حبیب خدا کا، نظارا کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، جن سے ہو سکے یہ بھی نیت کریں کہ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر درس و بیان میں شریک رہوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. آج کا یہ سنت و بھرا اجتماع بالخصوص مدرسۃ المدینہ برائے بالغان والے مدنی کام کے عنوان پر ہے، اور ماشاءاللہ ملک و بیرون ملک مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے اور پڑھانے والے کے ساتھ ساتھ ان اسلامی بھائیوں کو بھی اس میں دعوت دی گئی ہے جنہوں نے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان سے مدنی قاعدہ ختم کیا یا قرآن کریم ناظرہ ختم کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں نیکی کی دعوت دینے اور سننے کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم سے محبت یہ بہت ہی عمدہ عبادت ہے. ہمارے پیارے پیارے صحابہ کرام علیم و رضوان کی جو قرآن کریم کی تلاوت کا جو ذوق و شوق تھا اس کی ایک جھلک بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ غزوات جو ہوتے تھے ان میں سے ایک غزوے کا بیان ہے کہ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی باری باری پہرہ دینے کی ذمہ داری تھی تاکہ رات کے وقت کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے۔ حضرت عباد یا عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ رات کے پہلے حصے میں سو جائیں، میں پہرہ دوں گا۔ جب حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہرہ دیتے ہوئے دیکھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اتنے میں ایک مشرک آیا اور اس نے آپ کو تیر مارا۔ آپ نماز پڑھتے رہے اور وہ تیر آپ کو لگ گیا، دوران نماز ہی آپ نے وہ تیر نکال لیا اور نماز میں مصروف رہے۔ مشرک اس غیر مسلم نے ایک اور تیر مارا، آپ کو تیر لگا اور آپ حسب معمول قرآن کریم کی نماز میں تلاوت کرتے رہے۔ اس سے کھینچ کر تیسرا تیر بھی مارا، تیسرا بھی آپ کو لگا، آپ نے وہ تیر نکالا، تلاوت ختم کی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے جگایا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کو تو تیر لگا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے پہلے کیوں نہیں جگا دیا؟ فرمایا میں نماز میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے سورت مکمل کیے بغیر نماز ختم کرنا مناسب خیال نہ کیا، مگر جب دشمن نے بار بار تیر اندازے کی تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو جگا دیا۔ اللہ کی قسم اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جس جگہ کا پہرہ دینے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے اس سے خطرہ لاحق ہے تو میں سورت پڑھتا ہی رہتا، یا یہ سورت مکمل ہو جاتی یا اسی میں میری جان چلی جاتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کی بے شمار برکتیں ہیں، اس کی بے شمار بہاریں ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں قرآن کریم درست سکھایا جاتا ہے، اس کا پڑھنا، اس سے قرآن کریم کی محبت پیدا ہوتی ہے، قرآن کریم سے الفت پیدا ہوتی ہے، پھر ثواب بے شمار ہے۔ اس میں وہ بھی اسلامی بھائی بالخصوص توجہ کرے جو مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے جو ہیں، جن میں اپنے مدنی منوں کو پڑھاتے ہیں، مدنی منیوں کو پڑھاتے ہیں، یا وہ خوش نصیب اسلامی بھائی جو مدنی قاعدہ کورس کرتے ہیں، قرآن کریم درست پڑھنے کا یہ سلسلہ رکھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، جن کے والدین اپنے ان مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو، اپنے بچوں کو قرآن کریم درست پڑھانے کے لیے انہیں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان بھیجتے ہیں، یا قرآن کریم درست پڑھانے کے لیے عاشقان رسول کی کوئی صحبت وہ اختیار کرتے ہیں، یا خود درست قرآن کریم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور چند حدیثیں سناتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے مزید ہماری سوچ میں پختگی پیدا ہوگی اور اللہ نے چاہا تو خوشی بھی ہوگی کہ اللہ تعالی نے اس عظیم کتاب کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے پر کس قدر اجر و ثواب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا، جو شخص بھی دنیا میں اپنے بچے کو قرآن سکھائے اسے قیامت کے روز تاج پہنایا جائے گا اور اہل جنت اسے جنت میں اسی حوالے سے پہچانیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن سکھایا۔ اور سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کنز العلمال کی حدیث ہے، جو شخص اپنے بچے کو قرآن سکھائے اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے روز ایسا تاج پہنائے گا جس پر تمام اولین و آخرین تعجب کریں گے۔ تو یہ فضیلت ہے نا قرآن کریم سیکھنے سکھانے والے، یعنی یہ تو والدین پر اور جو خود سیکھتے ہیں ان کے یہ سارے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا جب معلم یعنی پڑھانے والا بچے سے کہتا ہے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالی بچے کے لیے، معلم کے لیے جسے پڑھایا، اور بچے کے والدین کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ ہائے ہائے کیا شان ہے میرے رب کے کلام کو پڑھنے کی، کیا شان ہے۔ ایک اور روایت میں، بے شک اللہ تبارک و تعالی اہل زمین پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے، لیکن جب وہ ملاحظہ فرماتا ہے کہ بچے حکمت سیکھ رہے ہیں تو عذاب کو پھیر دیتا ہے۔ کہتے ہیں حکمت سے مراد قرآن ہے۔ تو یہ پڑھنے پڑھانے کے بے شمار فضائل ہیں، تو جو الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ جو مدنی منو کا ہے، اس میں جو پڑھتے پڑھا کے دعوت اسلامی یا تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، الحمدللہ رب العالمین مجھے کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں جو دعوت اسلامی کا کردار ہے یہ اپنی مثال آپ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہزاروں عاشقان رسول قرآن کریم درست سیکھنے میں کامیاب ہوئے اس مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے، ہزاروں قاری صاحبان ہزاروں معلمین دنیا بھر میں قرآن کریم درست سکھا رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، ہزاروں اسلامی بھائی نمازوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں درست، الحمد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے۔ اور بھی ہیں کئی عاشقان رسول کا اس میں اپنا اپنا حصہ ہے، لیکن میں دعوت اسلامی کے حوالے سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی کا اپنا اس معاملے میں ایک کردار ہے۔ مزید جو قرآن کریم سیکھتے ہیں ان کے لیے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، ان کے لیے میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو شخص جوانی میں قرآن سیکھے، جو شخص جوانی میں قرآن سیکھے اس کے گوشت اور خون میں پیوست ہو جاتا ہے. اور جو شخص اسے بڑھاپے میں سیکھے اور قرآن اسے بار بار بھول جاتا ہو اور اس کے باوجود وہ اسے نہ چھوڑتا ہو تو اس کے لیے دو اجر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور طویل حدیث کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے، جو شخص قرآن اس وقت سیکھے جبکہ وہ عمر کے آخری حصے میں ہے اور قرآن بار بار اس کے ذہن سے نکل جاتا ہو، اللہ تعالی اسے دو مرتبہ اجر عطا فرمائے گا. تو جو بچپن میں سیکھے، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص قرآن سیکھے جبکہ وہ نو سن، یعنی چھوٹی ہو، ابھی اتنی عمر نہیں ہے، نو سن ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گوشت خون میں قرآن پیوست کر دیتا ہے. تو کیا چھوٹی عمر میں، کیا جوانی میں، تو کیا بڑھاپے میں؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں قرآن پڑھا جاتا، وہ یاد نہیں رہتا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا. تو قرآن چھوڑنا نہیں چاہیے، قرآن کریم کے سیکھنے کو، اس کے پڑھنے کو، اس کے سمجھنے کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. قرآن سے زندگی بھر وابستہ رہنا چاہیے، زندگی بھر. آپ کی عمر بڑی ہے، آپ بڑھاپے میں آ گئے، آپ سے قرآن پڑھا نہیں جا رہا، قرآن سکھا نہیں جا رہا. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، بار بار بھول جاتا ہے، پڑھتے پھر بھول جاتا ہے، پڑھتے پھر بھول جاتا ہے. حضرت معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ جو شخص قرآن سیکھے، قرآن اس سے چلا جاتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے دو اجر عطا فرمائے گا. اور جو شخص قرآن سیکھنے میں حریص ہو اور اس پر اسے قدرت نہ ہو اور وہ قرآن مجید کو چھوڑتا بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز اپنے خاص معزز بندوں میں اٹھائے گا. تو یہ اتنی پیاری پیاری روایات ہیں قرآن کریم سیکھنے، سکھانے، پڑھنے پڑھانے، درست سیکھنے، درست سکھانے کے حوالے سے. اور پھر ان کے لیے خاص طور پر کہ جو پڑھنا چاہتے نہیں پڑھ پاتے لیکن لگے ہوئے قرآن کریم سے، ہوتے بعض وقت کچھ جلدی پک کر لیتے، کسی کو تھوڑا بعد میں وہ ترکیب بنتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ پاکیزہ کلام، میرے رب کا کلام قرآن کریم، یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا چاہیے، جس کو چومنا چاہیے، جس کو سینے سے لگانا چاہیے، جس کو آنکھوں سے لگانا چاہیے، جس کو سر پر رکھنا چاہیے، اس کو چومنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اتنی عظیم کتاب ہے اور اس میں اتنے معنی ہیں. اور اس کو چھوڑ دینا، اسے نہ پڑھنا، یہ سراسر محرومی ہے، سراسر محرومی ہے، بالکل محرومی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، بے شک وہ شخص جس کے اندر قرآن کریم میں سے کوئی چیز نہ ہو، ویران گھر کی مانند ہے. اسی طرح مزید سنی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، بس تم سے جس قدر ہو سکتا ہے اس سے حاصل کر لو. سو میں اس گھر سے کسی چیز کو زیادہ حقیر نہیں جانتا جس گھر میں کتاب اللہ میں سے کوئی چیز نہ ہو، اور بلا شبہ وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو، جس گھر میں وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو، اس طرح ویران ہے جس طرح وہ گھر جس میں کوئی نہ رہتا ہو. اللہ ہمارے سینے میں قرآن کریم کی عظمت، اس کی تلاوت کی محبت اور قرآن کریم کے معنی، اس کے مطالب کا نور عطا فرمائے. کاش ہم پڑھتے رہیں. خیر، لکھتے ہیں کہ جس طرح گھروں کی آبادی انسانوں سے ہوتی ہے، اسی طرح دلوں کی آبادی اللہ کے ذکر سے اور قرآن کریم سے ہوتی ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، قرآن سے خالی دل کو ویران اس لیے کہا گیا ہے کہ دلوں کی آبادی ایمان اور قراءت قرآن سے ہے، اور باطن کی زینت درست اعتقادات سے، درست عقیدوں سے ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اپنے دلوں کو اپنے اور اپنے گھروں کو قرآن سے آباد رکھو، یعنی اپنے گھر میں بھی قرآن کی تلاوت کریں، خود بھی قرآن کی تلاوت کریں اور دروس قرآن پڑھ کے اس کی آیات کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، اپنے سینے میں، اپنے دل میں، اپنے رگو پے میں قرآن کریم کی عظمت، اس کی محبت، اس کی تلاوت کو بسائیں کہ قرآن اپنے تلاوت کرنے والے کی قیامت کے روز شفاعت فرمائے گا. اتنی عظیم ہے یہ رب کی کتاب. تو ایک کاش ہمارے گھروں میں بھی تلاوت ہو اور ہم بھی تلاوت کرتے رہیں، کہ گھر میں بھی تلاوت ہونی چاہیے، اور گھر کی تلاوتوں کے بھی اپنے فضائل ہیں. سورہ بقرہ جو گھر میں تلاوت کی جاتی ہے اس کے اپنے فضائل ہیں، اور بھی قرآن کریم کی تلاوت کے اپنے فضائل ہیں. البتہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جیسے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بے شک جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اس میں تشریف لاتے ہیں، شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور خیر و برکت کی اس میں کثرت ہو جاتی ہے. اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے رحمت کے فرشتے اس سے چلے جاتے ہیں، شیاطین اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور خیر و برکت اس میں خیر و برکت میں اس میں کمی ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ روایت جو بھی آپ نے سنی اس کو اگر آپ مزید غور کریں تو یہ بات واضح ہوگی کہ جس دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہ ہو تو وہ ویران و برباد ہے، اور اسی طرح جس گھر میں قرآن نہ ہو وہ بھی ویران و برباد ہے. اور قرآن کا گھر میں نہ ہونا سے مراد یہ ہے کہ قرآن گھر میں پڑھا نہ جاتا ہو، کہ قرآن کریم کا گھر میں ہونا، قرآن کریم کا گھر میں ہونا یہ خود اپنی ایک برکت رکھتا ہے. یہ خود ایک اپنی دکانوں میں لوگ قرآن رکھتے ہیں، اپنے گھر میں قرآن رکھتے ہیں، یہ خود اس کی ایک اپنی برکت ضرور ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اس کی تلاوت، اس کے جو بنیادی مقاصد ہے اس کو سمجھنے کی حاجت ہے. آج ہمارے کئی ایسے گھر ہیں گے جو اس وقت سن رہے ہوں گے مدنی چینل، ہو سکتا ہے مدنی چینل پر دیکھنے سننے والے چونکہ ایک مذہبی ذہن رکھتے ہوں گے، ایک اپنی حسن ظن قائم ہوتا ہے کہ ظاہر گناہوں بڑے پروگراموں سے نکل کر جو مدنی چینل پر نیکی کی دعوت دیکھیں سنیں اور بس مدینہ مدینہ کرتا رہے، اس کی سوچ بھی مدنی ہو کہ یار یہاں وہاں گناہوں میں کیا پڑنا، عذاب الہی کو دعوت دینا، یار مدنی چینل دیکھتے رہو اس میں ثواب ہی ثواب ہے، نیکی نیکی ہے، پرہیزگاری پرہیزگاری ہے. مگر اگر میں اوور آل جنرل بات کروں تو ایک بڑی تعداد آپ کو شاید ایسی ملے گی جن کے گھروں میں کئی کئی دنوں تو قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی. ہاں کوئی انتقال ہو گیا تو کسی کو بلا کر قرآن پڑھا لیں گے، یا دکان کا افتتاح ہوگا تو قرآن کریم کا ختم کروا لیں گے، کچھ قرآن کریم کی سورتیں پڑھا دیں گے، یہ سب ہوتا رہے گا. لیکن جس کو واقعی قرآن پڑھنا، گھر میں قرآن کی تلاوت ہونا، حالانکہ گھر میں اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، یہ سب ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا. ایسے کئی گھر ہوں گے جو صبح اٹھا، کام کاج کے لیے تیاری کی، بیگ اٹھایا یا سامان اٹھایا اور گھر سے نکل گئے، رات آئے، کھایا پیا، بدقسمتی کے ساتھ فلمیں ڈرامے گانے باجوں میں مصروف ہوئے اور رات کو سو گئے، پھر صبح اٹھے پھر چلے گئے. نہ گھر کی عورتوں کو توفیق ہوئی کہ وہ قرآن پڑھیں، سیکھے سکھائیں، نہ گھر کے مردوں کو توفیق ہوئی نہ قرآن سیکھے سکھائیں. یعنی آپ کو شاید ایسے کئی گھر ملیں گے، اور ہو سکتا ہے سننے والوں میں بھی ایسے کئی گھر ہوں کہ آدمی سوچ رہا ہو کہ یار واقعی میں نے کئی دنوں تو قرآن نہیں پڑھا، میرا بیٹا جوان ہے اس نے بھی کئی دنوں تو قرآن نہیں پڑھا، یہ میری بیٹیاں ہیں انہوں نے بھی کئی دنوں تو قرآن نہیں پڑھا، تو ماں سوچے میں نے بھی کئی دنوں تو قرآن نہیں پڑھا. تو نہ ماں نے قرآن پڑھا، نہ بیٹیوں نے قرآن پڑھا، نہ بچوں نے قرآن پڑھا، نہ جوان بیٹوں نے قرآن پڑھا، نہ آپ نے قرآن پڑھا. قرآن کریم گھر میں ہے، اور واقعیتاً اگر میں کہوں کہ ایک سے زیادہ قرآن کریم کے نسخے گھروں میں برکت دے رہے ہوتے ہیں، مختلف جلدیں قرآن کریم کی ہوتی، خوبصورت جلدیں ہوتی ہیں، بلکہ اگر میں کہوں تو کہہ لینے دیجئے کہ جو بیٹی جہیز میں اپنے باپ سے قرآن لے کر گھر میں آئی تھی، وہ قرآن جس پیٹی میں دیا گیا تھا کئی سال گزر گئے، بیٹی کو توفیق نہیں کہ وہ پیٹی کھول کر قرآن کو ایک بار دیکھ اور چوم تو لے کہ ابا جان نے قرآن کتنا عظیم اور کتنا خوبصورت قرآن دیا تھا. داماد صاحب کو بھی اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ سسر صاحب نے یا سسرال والوں نے بچی کی شادی پر اتنا عظیم تحفہ دیا تھا قرآن کریم خوبصورت پیٹی میں، بلکہ وہ شیشم کی لکڑیاں بنا کر، بلکہ بعض اوقات ایکریلک کی پیٹی بنا کر، وہ بڑا مطلب کہ اس کو خوبصورت طریقے سے اندر جلدان میں اتنی خوبصورت عطر بھی ڈالا ہوا تھا، کوئی شاید ہو سکتا ہے میرے کہنے کے بعد کہیں کھولے یا چلو اتنے سالوں کے بعد یہ مولانا بولتا ہے کھول کر دیکھ تو لو، ہو سکتا ہے کھولو اس میں سے آج بھی وہ خوشبو نکلے جو انہوں نے برسوں پہلے پیٹی میں ڈالی ہوگی۔ دیکھو تو صحیح یار، قرآن کریم دیکھے تو صحیح، آپ کی دکان میں قرآن پڑا ہوا ہے، قرآن کریم موجود ہے، تشریف فرمائے آپ کی دکان کے اندر، خادم روزانہ قرآن کریم وہاں سے اٹھاتے ہیں اور خادم روزانہ قرآن کریم اس جگہ سے اٹھا کر قرآن کریم کو بھی صاف کر لیتے ہیں، اس جگہ کو بھی صاف کر لیتے ہیں، مگر اے دکاندار اے مالک کبھی تجھے توفیق ہوئی کہ تو قرآن کریم وہاں سے لے اور شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے قرآن کریم کو دکان میں پڑھ لو پڑھا لو؟ تو یہ نہیں ہے ہمارے یہاں، قرآن کریم پڑھنے کا رجحان نہیں ہے، بلکہ معذرت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ بالغان میں جنہوں نے جن عاشقان رسول نے قرآن کریم پڑھا سیکھا وہ بھی آپ جائزہ لے لیں، بس یہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھے اس کے بعد قاعدہ بند کیا مدنی قاعدہ اور چلے گئے یہی مسجد میں یا جہاں بھی مدرسۃ المدینہ بالغان ہے وہاں ہم نے رکھ دیا قاعدہ، اگلے روز آئے پھر قاعدہ کھولا کچھ قرآن پڑھ لیا، اللہ کی توفیق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو چلو یہ نصیب تو ہوا، لیکن کیا قرآن کریم اس حد تک ہی پڑھیں گے آپ؟ سات سات گھنٹے، آٹھ آٹھ گھنٹے اسکول پڑھیں آپ، سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے آپ کالج پڑھیں، سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے یونیورسٹی میں آپ تعلیم حاصل کریں اور پھر اس کے بعد گھر آ کر اس کا ہوم ورک کریں، اس کی کاپیاں لیں، اتنا بڑا بڑا موٹا موٹا بیگ اٹھائیں، اتنی کتابیں پڑھیں، اتنی اسٹڈی کریں، پھر اس کے نوٹس تیار کریں، کاپی کے اندر لکھیں، ہزار قسم کے آپ اس کے اندر کام کریں، امتحان کی الگ سے تیاریاں کریں، اسٹڈی سینٹر میں جا کر آپ الگ پڑھیں، اتنا کریں، پھر فون کر کے بہت ساری معلومات حاصل کریں، سرچنگ کر کر آپ بہت ساری معلومات حاصل کریں، آپ کی دنیاوی تعلیم کو یا آپ کے کاروبار کو لے لیجئے، 10-10, 12-12 گھنٹے کاروبار کریں، آج کون سی مارکیٹ کے اندر تیزی ہے، آج کون سے پلاٹ میں تیزی ہے، سونے کے بارے میں، چاندی کے بارے میں، کپڑے کے بارے میں، جاب کے بارے میں معلومات کریں کہ یار بتاؤ ذرا اچھی نوکری کہاں مل رہی ہے، آج کل کہاں نئی نئی ویکنسی نکل رہی ہیں، جاب اپرچونیٹی کون کون سی ہیں، یار سیلریز کیا ہوتی ہیں، یہ سہولتیں کیا کیا دیتے ہیں، یہ اور دیگر چیزیں کیا دیتے ہیں، کنوینس دیتے نہیں دیتے، یہ دیتے وہ نہیں دیتے، میڈیکل دیتے نہیں دیتے، دنیا میں جینے کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، دنیاوی تعلیم کے حوالے سے، دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی مال و دولت کے حوالے سے ہم نے اپنی زندگی کے 10-10, 12-12, 15-15 گھنٹے اس کام کے لیے وقف کر دیے، اور بعض تو ایسے فضول قسم کے لوگ ہیں کہ وہ تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دوستوں میں بیٹھ کر 10-10, 12-12 گھنٹے فضول، اٹھے تو دوستوں میں، رات کو دوستوں میں، دین کو دوستوں کے اندر، اور مطلب گھوم پھر رہے ہیں، ادھر ادھر کے گلچھڑے اڑا رہے ہیں، زندگی کا مقصد بھول کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز میں قراءت فرض ہے، کتنی قراءت نماز کے لیے سیکھنی ضروری ہے، کس طرح قراءت کریں گے تو نماز درست ہو جائے گی، کون سی قراءت، کس طرح کی قراءت ہوگی، تلاوت ہوگی جس سے نماز ہماری فاسد ہو جائے گی، نماز ہی غلط ہو جائے گی، تو ایک کی سوچیں کب آئیں گی، اس کو تو نماز پڑھنے کی سوچ نہیں ہے کہ نماز درست پڑھنے کی سوچ کب آئے گی، تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس کے اوپر تو نماز ماذ اللہ ایسی بھاری ہو جاتی جیسے کسی نے پہاڑ رکھ دیا اس کے سر پر، ارے خدا کے بندے تیرے سر پر گناہوں کا اتنا بوجھ آ گیا ہے کہ اب تجھے نماز ہی بوجھ لگ رہی ہے، نماز پڑھتا اللہ کے اس کو سجدہ کرتا کہ تیرے گناہوں کا بوجھ گرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا نصیب ہوتی، اور درست نماز پڑھتے، درست نماز سیکھتے، درست قرآن سیکھتے، درست قرآن سکھاتے اور اپنی زندگی کے بنیادی مقصد کو پاتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف خود قرآن کی تلاوت فرماتے بلکہ اپنے صحابہ سے قرآن سنا کرتے تھے، بلکہ دور ہوتا تھا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ میرے آقا دور فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کا، صدیق اکبر قرآن کریم کی تلاوت کرتے، فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کرتے، بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما اس قدر ان کی تو تلاوت کے عالم تھا جب ان کو شہید کیا گیا تب بھی میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، میرے مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم قرآن کریم کی تلاوت کرتے، بلکہ قرآن کریم کے معاملے میں تو آپ کی کرامت مشہور ہے کہ آپ گھوڑے کی ایک رکاب سے تو دوسری رکاب کی طرف آپ پاؤں بڑھاتے تو اس دوران پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، آپ کی تو کرامت مشہور ہے۔ اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو قرآن سے بے حد محبت تھی، امام مالک کو قرآن کی تلاوت سے محبت تھی، امام اعظم کو قرآن کی تلاوت سے محبت تھی، امام شافعی امام مالک غوث پاک رحمہم اللہ تعالی اور دیگر جتنے بزرگان دین کے ہم نام لیتے رہے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں آپ کو وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے، درست قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے۔ نہ صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے بلکہ قرآن کو سمجھتے تھے، اس کو سمجھ کر پڑھا کرتے تھے، اس کے مطالب اور اس کے معنی میں غور کرتے تھے۔ ارے آج تو بدقسمتی ہے مسلمان کو قرآن ایک تو پڑھنے کی توفیق نہیں کہ کھول کر پڑھے تو صحیح یار، کہ قرآن قریب دیکھو تو صحیح، اپنے رب کے کلام کو دیکھ، پورا پورا دین گزر جاتا ہے۔ اے اسلامی بھائیوں خدارا میری بات کو سمجھو یار، تمہارا پورا پورا دین گزر جاتا ہے، ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے یار، آپ قرآن نہیں کھولتے یار، شرم نہیں آتی آپ کو، شرم نہیں آتی، یہ بہت بڑی بے شرمی ہے۔ ہمارے بزرگان دین تین تین دنوں میں قرآن کریم کا ختم کیا کرتے تھے، بعض کو ایک دن میں قرآن کریم ختم کرتے تھے، بعدوں نے سات سات دنوں میں قرآن کریم کو ختم کیا، اور ہمیں وہ قرآن کریم ختم کرتے تھے روز کی ایک ایک منزل پڑھتے تھے، سات منزلیں، پورا قرآن سات دنوں میں ختم، پورا قرآن تین دنوں میں ختم، بعدوں نے ایک ایک دن میں پورا قرآن ختم کیا، بعدوں نے ایک کمرے کے اندر 18,000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا، کسی نے کتنے ہزار مرتبہ قرآن کریم پورا پورا پڑھا، کسی نے سینکڑوں مرتبہ پڑھا، کسی نے کتنی عمر میں حفظ کر لیا، کسی نے 4 سال میں حفظ کر لیا، کسی نے کئی کئی ایسے اسلام ہمارے عاشقان رسول گزرے ہیں جنہوں نے بہت کم مدت میں قرآن کریم حفظ کیا، وہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ یہ پتہ نہیں آج ایسی نحوست آ گئی ہمارے معاشرے میں، یہ عجیب نحوست ہے، عجیب نحوست، مذہبی کہلانے والا بھی قرآن نہیں کھولتا، ماشاءاللہ داڑھی پوری ہے، سر پر امامہ بھی ہوگا یا سر پر ٹوپی بھی ہوگی، یوں مذہبی وضاقتہ والا ہے، مگر اس کو بھی قرآن کریم عبادت کے لیے، ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کہ یار آج کم از کم 3 آیات پڑھ کر ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز الایمان یا ترجمہ اپنے یہ تفسیر خزان الرفان یا صلاۃ الجنان وغیرہ کے ذریعے جو مدنی انعام ہے، کم از کم مدنی انعام پر عمل تو کر لو ایک مرتبہ بھی یار۔ اے دعوت اسلامی والو، اے عاشقان رسول، میں تو سب سے کہہ رہا ہوں کہ پورا پورا 24 گھنٹے ڈبل 12 گھنٹوں میں آپ کے پاس 12 منٹ بھی نہیں ہے کیا میرے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں، 12 ڈبل 12 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، اس میں آپ کے پاس 12 منٹ نہیں ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا کے لیے گھنٹے، ذرا سوچو یا جتنی دیر تک تم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹی فضول اور بری قسم کی مصروفیت میں مبتلا ہو، ذرا سوچو کہ یہ جتنی دیر تک آپ موبائل فون لے کر بیٹھے ہو کیا عجب کہ اتنی دیر تک آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی دیر قرآن کریم کھول کر بیٹھے اور صحیح پڑھیں تو اتنی دیر تک آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، عجیب غفلت ہے، شیطان عجیب مسلط ہے، سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے، سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض وقت گلٹی فیل ہوتا ہے، شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے، نیت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں یار بات تو درست ہے یار، میں پورا دن قرآن نہیں کھولتا یار، قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کریم کو چومتا تک نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے دیگر کتب دینی کتب پڑھے، اللہ تعالیٰ توفیق دے فرض علوم حاصل کرے، مگر میں کہہ رہا ہوں 3 آیات تو کم از کم پڑھ لیں یار، ایک پورے دن میں ایک مرتبہ تو قرآن کھولیں، ایک مرتبہ تو قرآن کریم کھولیں، کیسے کیسے عجیب ہے، ہمارا ایک دن کاروبار نہ ہو، ایک دن روزگار نہ ہو، آمدنی نہ ہو، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، پورے ڈبل 12 گھنٹے گزر گئے, آپ اٹھ کر سو گئے پھر اٹھ گئے, مگر آپ نے قرآن نہیں کھولا. دیکھ کیسے زندگی گزر رہی ہے. چلو ہوتا رہا کہ چلو ایک دن نہیں رہ گیا تو بعد بھی دوسرے روز تیسرے روز کھولے, احساس کے ساتھ کھولے, یار دو دن ہو گئے, تین دن ہو گئے میں نے قرآن کریم کھولا نہیں ہے, تو دیکھ کر پھر تلاوت تو کر لو. میں صرف تلاوت کی سوچ دے رہا ہوں آپ کو, ثواب کے لیے کھولے, ثواب کے لیے, پھر سمجھنے کی سمجھ کر پڑھے, صلاۃ الجنان کے ساتھ پڑھے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی خوب خوب خوب خوب برکتیں اللہ کی رحمت سے نصیب ہوں گی, اللہ کی رحمت سے نصیب ہوں گی. اور پھر پڑھیں اور اب اس پر عمل کریں. جو قرآن کریم کے بنیادی طور پر جو بات ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنا بھی ہے اور قرآن کریم پر عمل بھی کرنا ہے نا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر ہم زندگیوں کو مطالعہ کرتے ہیں, ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں, تو الحمدللہ صحابہ کرام کی جو زندگیاں تھیں اس میں قرآن کریم کی وہ آیات کریمہ جب ان کے سامنے آتی تو وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سن کر اس پر عمل کیا کرتے تھے, عمل کرتے تھے. جی ہاں, تو یہ میرا جو سمجھے کہ دوسرا مدنی پھول ہے. ایک تو سیکھنا سکھانا, پڑھنا پڑھانا, اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنا, بلکہ میں تو ان کو بھی دعوت دوں گا جنہوں نے پڑھ لیا ایک بار پھر جا کر درست کر لیجئے. ہو سکتا ہے کہ بھول گیا ہو یا آپ کو ایسا لگتا ہو کہ صحیح پڑھنے آتا ہے مگر صحیح پڑھنا نہ آتا ہو, تو ایک بار پھر مدرسۃ المدینہ بالغان کا رخ کیجئے. بعض اسلام میں کہتے ہیں ہم نے پڑھ لیا یار, دوبارہ کیا جانا, پڑھ لیا تو پڑھا دیجئے کہ تم میں سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. مطلب سیر ہو جاتے ہیں, ارے کیسے ہو آپ, میرے جتنے بھی پرانے بھی اسلامی بھائی ہیں بولے آپ کو 25-25-30-30 سال ہو گئے, آپ بولے آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھ تو لیا ہے. ارے کوئی پڑھانے سے بھی آدمی سیر ہوتا ہے, پڑھانے سے بھی بندہ تھکتا ہے. آپ نے پڑھ لیا تو پڑھائے, یا روزانہ ایک ہی چیز ہے بھائی, روزانہ 25-25-30-30 سال سے وہ کالج کے اندر ٹیچر لگا ہوا ہے, وہ پروفیسر بنے ہوئے, لیکچرر بنے ہوئے, وہ تو کبھی نہیں کہتے روزانہ ایک ہی کتاب پڑھاتا ہوں, روزانہ ایک ہی سبق پڑھاتا ہوں. اگر مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھانے کے لیے اگر آپ کو مطلب کہ وہ اجرت دے دی جائے تو بھی کیا یہی کہیں گے کہ یار کتنے سالوں سے تو پڑھا رہا ہوں, روزانہ جا کر اکاؤنٹنٹ وہی حساب لگا رہا ہوتا ہے, روزانہ فائلنگ کرنے والا وہی پیپر فائل کر رہا ہوتا ہے, کبھی نہیں کہتا ہے روزانہ ایک ہی کام کر رہا ہوں. تو یہ تو ثواب کا کام ہے, قرآن سیکھنا اور سکھانا, قرآن پڑھنا اور پڑھانا, قرآن پڑھنے پڑھانے سے سیر ہو جانا, قرآن سیکھنے سکھانے سے سیر ہو جانا. اور اتنی عظیم درس گاہ ہے یہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان, یہ عظیم درس گاہ ہے. اور ہمارے کئی ایسے مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں جو مساجد میں لگ رہے ہیں, مسجد میں آنے کے ثواب الگ, مسجد میں بیٹھنے کا ثواب الگ, اعتکاف کا ثواب الگ, عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت الگ, وہاں قرآن کریم سیکھنے سکھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی برکت الگ, پھر سیکھنے کی برکت الگ, پھر سکھانے کی برکت اور سکھانے کی فضیلت الگ, وہاں نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت الگ, نیکی کی دعوت سننے کی فضیلت الگ, خیر خواہی امت کا جذبہ الگ, غم خواری کا جذبہ الگ, سلام کرنا الگ, سلام کا جواب دینا الگ, پھر اس کے علاوہ کسی کو نیکی کے راستے کی دعوت دینا الگ, ان پر انفرادی کوشش کرنا الگ, ان کو مسکرا کر دیکھنا الگ, ان کے ساتھ دیگر نیکی کی دعوت کے معاملات کرنا یہ جدا, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو میں اس ذریعے سے آگے لے کر بڑھوں گا, آپ کا یہ ثواب کی نیت کے ساتھ اس طرح کے عمل کرنا یہ الگ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک پون گھنٹے کا مدرسۃ المدینہ بالغان آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب کا سبب بن رہا ہے. اور آپ کہیں کہ جناب کتنا جاؤں گا, کتنا پڑھوں گا, اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان قائم ہے, آپ کے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغات قائم ہے. جی ہاں, اسلامی بہنوں کا بھی مدرسۃ المدینہ بالغات ہے, اسلامی بھائیوں کا مدرسۃ المدینہ بالغان ہے. اس میں کوئی جانے نہ جانے کے حوالے سے ہم یہ مدت کا بات کرتے ہیں کہ یار ایک بار پڑھ تو لیا. ارے بھائی آپ نے مدنی قاعدہ پڑھ لیا, دوبارہ پڑھے پتا چلے گا کہ یاد ہوا یا نہیں ہوا. کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے, کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے, قاعدہ بند کر دیتے تھے پھر کھول کر نہیں دیکھتے تھے. جیسا پڑھا تھا اس کے مطابق قرآن کریم درست پڑھایا نہیں. اگر قرآن کریم آپ نے پورا ختم کر بھی لیا تھا تو دوبارہ پڑھے, سہ بارہ پڑھے, چار بار پڑھے, دس بار پڑھے. آپ کہے تو صحیح کہ الحمدللہ رب العالمین میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں 112 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ہے. کوئی تو آئے یار, کوئی تو آئے. اگر آپ کو میرے وہ اسلامی بھائی جو مدرسۃ المدینہ بالغان میں نہیں جا رہے, وہ سمجھ رہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے ہم نے سیکھ لیا ہے, بار بار جا کر کیا کریں گے, ایک ہی چیز ہوتی ہے, یہ سوچ اچھی نہیں ہے. آپ وہاں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھے, اگر روزانہ پون گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ کو صرف قرآن پڑھنے کی سعادت بھی اگر عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر ملتی ہے اور وہاں سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے, تو کیا ڈبل 12 گھنٹے میں 24 گھنٹوں میں آپ 45 منٹ 41 منٹ بھی نہیں دے سکتے جس میں آپ قرآن سیکھنے سکھانے, علم دین سیکھنے سکھانے, اور پھر سورہ ملک پڑھنے, سورہ ملک سننے, نماز کے احکام سیکھنے, نماز کے احکام پڑھنے, اور دیگر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا جذبہ حاصل کرنے, اور پھر عاشقان رسول کے ساتھ مدرسۃ المدینہ بالغان سے باہر نکلنے, انفرادی کوشش کرنے, نیکی کی دعوت عام کرنے, کہیں جا کر چوک درس میں شرکت کرنے, تو دائی بننے, خیر خواہ بننے, مبلغ بننے, اور پھر آگے پھر نیکی کی دعوت دینے کی اگر آپ کو سعادت نصیب ہوتی ہے, اور یہ 1.5-2 گھنٹے کم از کم 2 گھنٹے اگر آپ کے اس دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں گزر جاتے ہیں, آپ بتائیے کہ اس کا ثواب اگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے, ایک کاش عطا فرمائے, اللہ اخلاص نصیب فرمائے, اپنی رحمت سے قبول فرمائے, اس کا ثواب جب قیامت کے روز ملے گا تو کبھی سوچا کہ اس کے ثواب کا انداز کیا ہوگا, وہ کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا اجر و ثواب کا, اللہ قبول فرما لے. تو کئی ایسے بیچارے اسلامی بھائی ہوتے کہ نہیں یار پڑھ لیا تو پڑھ لیا, تو آئے نہ پڑھائیں, دوبارہ پڑھے, تیسری بار پڑھے, چوتھی بار پڑھے, دس بار پڑھے, پھر سمجھے سمجھائیں. ہمارے جو پڑھانے والے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, معلم اسلامی بھائی, مدرس اسلامی بھائی, وہ انفرادی کوشش کریں, وہ وقت دیں. آپ کے علاقے میں ہزاروں عاشقان رسول ایسے رہتے ہوں گے جنہیں قرآن درست پڑھنے نہیں آتا ہوگا, آپ 10-12-15 کا مدرسۃ المدینہ بالغان لے کر آپ ہیں. میں تو کہتا ہوں جو بھی پڑھنے آ رہا ہے آج نیت کرے کہ کل سے اپنے ساتھ ایک نیا اسلام پڑھنے کے لیے لے کر آؤں گا, روزانہ ایک لائیں, ہفتے میں ایک لائیں, کم از کم ہفتے میں ایک نیا اسلام لانے کی تو آپ کی نیت ہونی چاہیے. جتنے بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس وقت جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, میں سب کو عرض کر رہا ہوں, اسلامی بہنیں بھی اسلامی بھائی بھی, کہ ہفتے میں کم از کم ایک نئے اسلامی بھائی کو آپ نیکی کی دعوت دے کر محبت و پیار سے ثواب کی نیت کر کے اس کو ثواب کی امید دلا کر آپ اس کو انفرادی کوشش کر کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں لے کر تو آئیں. اور میرے وہ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی جو اپنے آپ کو پرانے اسلامی بھائی میں تصور کرتے ہیں کہ ہم جناب بہت عرصہ ہو گیا اور جناب ہم نے تو پڑھ لیا ہے, تو پڑھائے نا, آئے نا. کبھی دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی پڑھانا ہوتا ہے, کبھی علم دین سیکھنے سکھانے کا کام بھی پڑھانا ہوتا ہے, ہم تو ثواب کما رہے ہیں نا, تو ثواب کمائے, آئے پڑھے اور پڑھائیں. اسی طرح جو پڑھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک تو چھٹی نہ کریں, انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری رکھیں, جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق قرآن کریم اور مدنی قاعدہ پڑھائیں, انفرادی کوشش کریں, چھٹی نہ ہو, پھر انہی اسلامی بھائیوں کی ترکیب بنا کر ان کو ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئیں, پھر انہی سے اور دیگر اپنے علاقے کے اسلام بھائی پر انفرادی کوشش کر کے انہیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں, پھر انہی کے ذریعے روزانہ فکر مدینہ یعنی مدنی انعامات کی کارکردگی لیں, پھر انہیں صدائے مدینہ لگانے کی ترغیب دلائیں, انہیں فجر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیں, انہیں مدنی حلقے میں فجر کے بعد کی شرکت کی ترغیب دلائیں, پھر انہیں مدنی دورہ جو ہفتے میں کم از کم ایک بار کر رہے ہیں اس کی ترغیب دلائیں, جس بازار اور مارکیٹ میں یہ کام کرتے ہیں وہاں پر ہر بدھ کو نیکی مدنی دورہ کرنے کی ان کو ترغیب دلائیں, ان کو اس طرح مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں, ہر ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نصیب والا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی سنتوں کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے. ایسے پرفتن دور میں جہاں پر نیکی کی دعوت دینے والے کم ہو گئے, جہاں پر نیکی کی دعوت سننے والے کم ہو گئے, جہاں برائیاں بڑھ رہی ہیں, بے حیائیاں بڑھ رہی ہیں, فلمیں بڑھ رہے ہیں, ڈرامے بڑھ رہے ہیں, بے شرمی بڑھ رہی ہے, بے پردگی بڑھ رہی ہے, بے باکی بڑھ رہی ہے, جرت بڑھ رہی ہے, بے نمازی میں اضافہ ہو رہا ہے, تو گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ماں باپ کے نافرمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تو بچیاں بدقسمتی کے ساتھ برائی کے راستے پر چل پڑے, بچے بدقسمتی کے ساتھ گندے راستے پر چل پڑے, جس میں نوجوان کثرت کے ساتھ نشے کے عادی بن رہے ہیں, برائی کے عادی بن رہے ہیں, شرابوں کے عادی بن رہے ہیں, بد نگاہیوں کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں, ایسے پرفتن دور میں ارے کیسا نصیب والا ہوگا وہ خوش نصیب اسلامی بھائی جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کی سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لیتا ہے. کوئی کہے کہ بھائی نہیں کرتا, ارے نہیں کرتا نہیں تو اسے لیا نہیں جا رہا, یہ نہیں کرتا نہیں ہوتا, اللہ دل میں دین کا درد پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دل کے اندر سینے کے اندر پیارے حبیب کی امت کا درد پیدا فرماتا ہے. اور یہ بے شرمی, بے حیائی, بے باقی, یہ دیکھ کر بعضوں کا دل جلتا ہے, بہت بڑھ کے بغیر خود بھی مبتلا رہتا ہے, خود بھی پھنسا رہتا ہے, نکلتا نہیں ہے اس بے شرمی بے حیائی اور اس گناہوں بڑے دلدل سے, نکلے بھی نکالے بھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک سیرت کا تصور باندھے کہ اسلام اور دین کی تبلیغ کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے سفر کیے, کہاں کہاں جا کر نیکی کی دعوت دی, حتیٰ کہ آپ پر پتھر برسائے گئے, طائف کے میدان میں آپ کو آپ پر پتھر مارے گئے, آپ کے گردن مبارک کے اندر کپڑا ڈال کے کس دیا جاتا تھا, کوڑا پھینکا جاتا تھا, طرح طرح کا ستایا جاتا تھا, صحابہ کرام کو شہید کیا گیا, صحابہ کرام کو مارا گیا, ہجرتیں کی گئی, صحابیات شہید ہوئی ہیں, ان کے بچے شہید ہوئے, ہزاروں بزرگان دین علماء کرام نے اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. اے میرے نوجوانوں, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج یہ دین اسلام کے گلشن پر جو خزاں کے بادل منڈلا رہے ہیں, کیا آپ کو اس کا درد نہیں ہوتا؟ آپ جب اپنے مدرسۃ المدینہ بالیگان سے نکلتے ہوگے تو آپ کے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں لوگ کم اور کسی ہوٹل پہ بیٹھے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہوں گے, کسی پان کی دکان پر کھڑے ہوئے لوگ زیادہ ہوتے ہوں گے, کسی ویڈیو اور گانوں کی کیسٹ کی دکان پر کھڑے ہو کر ادھر گناہ کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہوں گے, ساتھ میں تفریح میلہ لگا ہوگا وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہوں گے. آپ جب نیکی کی دعوت دیتے ہوں گے تو خود آپ دیکھتے نہیں ہے کہ آپ جب نماز کی دعوت دو تو آپ کی سنی انسنی کتنی کی جاتی ہے, اب قرآن کی دعوت دو تو کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا, اور اگر انہی کو کسی گناہ کی دعوت دی جائے, بے شرمی کی دعوت دی جائے, سود و رشوت کی دعوت دی جائے, حرام کمانے کی دعوت دی جائے, گناہ بھری دعوت دی جائے, تو ایسے بانچے کھل جاتی ہیں, ہنستے ہنستے ہوئے آنکھوں میں بدقسمتی کی چمک آ جاتی ہے, کپڑے بدلتے ہیں اور آپ کو لبے کہتے ہو, جی جی میں آپ کے ساتھ گناہوں میں شریک ہو جاؤں گا, آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں. کیا یہ فیلنگ آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ حالات آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ آپ کی مسجد کے اندر نمازی کم ہیں, آپ کے فجر کے نمازی کہاں ہیں, آپ کے عشاء کے نمازی کہاں ہیں, آپ کے دیگر نمازی کہاں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ کی مسجد میں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان میں ایک تعداد ہوگی جنہیں قرآن درست پڑھنے نہیں آتا ہوگا, وہ اٹھے درس میں نہ بیٹھے, آپ نے ان کو درس میں بھی نہ بٹھایا, یہ چلے گئے آپ نے مدرسۃ المدینہ بالیغان میں بھی نہ بٹھایا کہ یہ بیچارے جو نماز پڑھنے تو آ رہے ہیں مگر انہیں قرآن درست پڑھنے نہیں آتا, ان بیچاروں کی نمازوں کا کیا ہوگا, نمازوں کے فرائض ان کو کون سکھائے گا, نماز کے شرائط ان کو کون سکھائے گا, کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کون سکھائے گا, ان کے بچوں کو قرآن کون پڑھائے گا, ان کے گھر میں قرآن کون اتارے گا کہ قرآن کے گھر میں پڑھا جائے, یہ سارے کام کون کرے گا؟ یہ تو اللہ ہماری مجلس کو سلامت رکھے, جو اس نے ماشاء اللہ میں کہوں کہ دنیا بھر میں مبالغہ کر تو ہزاروں اسلامی بھائیوں کو, بلکہ مبالغہ بھی نہیں, ہزاروں اسلامی بھائیوں کو انہوں نے جمع کر دیا, الحمدللہ مجھے نیکی کی دعوت دینے کی آپ نے سعادت دی ہے, اور میں آپ کو اپنا درد دعوت اسلامی کا درد بیان کر رہا ہوں کہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی زندگیوں کو یہ فضول کاموں میں, شرابوں میں, جوئے میں اور فضول قسم کی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے اندر، فضول قسم کے دوستوں کے اندر. آج کل چائے کا ٹرینڈ چلا ہے بھائی، وہاں جگہ چائے پینی ہے، دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر اب برباد کر رہے ہو. ذرا سوچو، اتنی دیر تک اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرتے تو تمہیں تمہارا رب جنت میں کیسا اعلیٰ مقام عطا فرماتا. احساس احساس احساس، بات صرف میں احساس ہی کر رہا ہوں. یہ احساس ہے جو ہمارا مرتا چلا جا رہا ہے. ہمیں گناہوں میں لذت مل رہی ہے، گناہوں میں تفریح لے رہے ہیں، گناہوں میں مزہ آ رہا ہے. گناہوں کی اگر آزادی مل جاتی تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اوئے اوئے گناہ کرنے کا موقع مل گیا، ارے خدا کا خوف کرو. اللہ کے نیک بندوں کی طرف جو گناہ آتا تھا تو وہ خوف خدا سے گر جاتے تھے، ان کی جانیں خوف خدا سے نکل جایا کرتی تھی اور انہیں جنت کے اعلیٰ درجے نصیب ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ جَنَّتِهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. خدا کا خوف، خدا کا خوف، اللہ کا ڈر، سچی معنی میں اللہ کا ڈر. اور ایک ایسے دور میں آپ سے بات کر رہا جہاں پر واقعی رب کا خوف کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ آقا کی بارگاہ میں فریاد ہے نا کہ قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے. المدد یا شعیب را مدینے والے، المدد یا شعیب را مدینے والے، قلب سے خوف خدا دل جو سیاگی دو بڑا جا بات کرو. ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے اسلامی بھائی دیکھو سن رہے ہوں کہ جنہیں یہ شاید احساس ہو کہ میں پتہ نہیں یار کیا مسئلہ کیا ہے, ہوتا ہے نا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, قرآن پڑھنا چاہتا ہوں نہیں پڑھ پا رہا ہوں, نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں نہیں پڑھ پا رہا ہوں, وہ برائی چھوڑنا چاہ رہا ہوں نہیں چھوٹ پا رہی ہے, فلمیں چھوڑنا چاہتا ہوں, بد نگاہی چھوڑنا چاہتا ہوں نہیں چھٹ رہا, یہ بھی نہیں چھٹ رہا, وہ بھی نہیں چھٹ رہا, پتہ نہیں کیا ہوگا, نمازیں پڑھتا تھا اب پڑھ نہیں رہا ہوں, قرآن پڑھتا تھا پڑھ نہیں رہا ہوں, عبادت کرتا تھا نیکی کرتا تھا نہیں ہو پا رہی ہے, پہلے امامہ باندھتا تھا زلفے رکھتا تھا داڑھی والا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, داڑھی رکھنا چاہتا ہوں رکھ نہیں پا رہا ہوں, پوری ایک مٹھی سجانا چاہتا ہوں کہ ایک مٹھی رکھنا واجب ایک مٹھی سے گھٹانا حرام منڈانا حرام, کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, نہ آنکھ فجر میں کھلتی ہے نہ ظہر کی نماز پڑھ پاتا ہوں, نہ عشاء میں دل لگتا ہے نہ ظہر عصر نہ مغرب کی کوئی نماز کے کوئی ٹھکانے, کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا, روزانہ مطلب فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے, سوشل میڈیا پر وقت برباد کرنے کی عادت ہو گئی, تو کوئی حافظ ہوگا تو سوچے کہ یار قرآن حفظ کیا تھا, پتہ نہیں کیا نحوست تاری ہو گئی ہے, میں قرآن نہیں کھول پا رہا ہوں, میں قرآن یاد نہیں کر پا رہا ہوں, میں قرآن پڑھ نہیں پا رہا ہوں, میرے کو ہو کیا گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی, میرے ہے کیا مسئلہ کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں پیدا ہو نہ ہو کے کیا کروں, میرے سے نہیں ہو رہا یار, مجھے اجتماع کی دعوت دیتے میں اجتماع میں نہیں جا رہا ہوں, مجھے مدنی قافلے کی دعوت دیتے فارغ ہوں جا سکتا ہوں مگر مدنی قافلوں میں نہیں جا پا رہا ہوں, مجھے میرے جیب کے اندر مدنی انعامات کا رسالہ ہے خالی نکال کر دو چار منٹ کے لیے فکر مدینہ کریے, تین چار منٹ بھی میرے پاس نہیں آ رہی, میں نے نیت اس دن تو کی تھی کہ میں روزانہ ایک دو منٹ ہی قرآن کریم دے کے کھول لوں گا, بلکہ میں نے تو یہ بھی نیت کی تھی کہ گھر سے جاتے جاتے ایک بار قرآن چومتا ہوا جاؤں گا یا گھر آ کر ایک بار قرآن چوم لوں گا, کہ قرآن اگر پکڑنا ہے تو اس کے لیے باوضو ہونا بہت ضروری ہے, یہ مسئلہ بھی یاد رہے نا, تو یہ تو میرے پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں نیکی کی نیت کرتا ہوں میری بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے, دل میں بھی ایک احساس پیدا ہوتا ہے مگر سمجھ نہیں آتی کروں تو کیا کروں, کروں تو کیا کروں, یہ احساس بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہو اور یہ کرنے کے باوجود سوچنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتا ہو, تو یاد رکھیے کہ یہاں پر بہت بڑا امکان ہے, بہت بڑا امکان ہے کہ گناہوں کی کوئی بہت زبردست تیز جو ہے نا وہ دل پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے جو سچی توبہ سے صاف ہوتی ہے, اور بندہ سچی توبہ کر نہیں پا رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ سچی توبہ کر رہا یا نہیں کر رہا, تو یہ جو ہے نا سچی توبہ کہ بندہ خوف خدا سے آنسو بہائے اور اپنے دل کی گندگی کو اپنے دل کے میل کو دھوئے اور ساتھ ہی ساتھ روتا بھی جائے اللہ سے دعا بھی کرتا رہے گا یا اللہ میں کہاں پھنس گیا ہوں, ہوتا نا یا اللہ میں کہاں پھنس گیا ہوں, کدھر پھنس گیا مولا میں, نکال, میں تیری راہ میں کا مسافر بننا چاہتا ہوں, میں تیرا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں, میں نیک بننا چاہتا ہوں مگر مولا میں پھنس گیا, تو ہی ہے جو نکال سکتا ہے, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, اس کیفیت کے ساتھ کہ اپنے دل کے اندر درد پیدا کرے اور اپنے اس احساس کو اور اٹھائے کہ میں کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں کر پا رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے, سچی توبہ کرے, روئے جتنا رو سکتا ہے روئے, روتے روتے جیسے نہیں گر جاتا ہے, گر جائے کہ مولا مجھے تو اٹھا, میں گناہوں کے دلدل میں دھس رہا ہوں, میں اسی طرح مر جاؤں گا, مولا میرا بنے گا کیا, میں قرآن درست پڑھنا نہیں جانتا, میں نماز درست پڑھنا نہیں جانتا, میں غسل درست کرنا نہیں جانتا, میں وضو درست کرنا نہیں جانتا, مجھے میرے فرض علم کا پتہ نہیں ہے, مجھے میرے اسلام اور دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, مولا میں اس طرح مر گیا تو اللہ میرا بنے گا کیا, اللہ تو بچا لے, اللہ تو بچا لے, اور یوں کہتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب سے رو رو کر دعا مانگے, اللہ دلوں کو بدلنے والا, اللہ گناہ سے بچانے والا, اللہ نیکی کی توفیق دینے والا, اللہ نیکی کے راستے کھولنے والا اور ہم پر گناہوں کے راستے بند کر دینے والا ہے, یہ ہوتا ہے, بندہ دعا کرے اپنی گناہوں کی کا اعتراف کرے کہ مطلب کہ میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بدکار ہوں، میری ساری عمر گناہوں میں گزر گئی، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عمر بدیوں دعا کرے بندہ کی توفیق کا دروازہ کھول دے، تقوی کا دروازہ کھول دے، بولا شرم ساری عمر بدیوں میں، رجب کا مہینہ ہے، لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، اب اسے نیکی نہیں ہو سچی تو خدا تجھ سے میری دعا ہے، خدا تجھ سے میری دعا، کرتا رہے بندہ دعا، کرتا رہے اپنے رب سے معافی مانگتا رہے، بس دروازے کھلواتا رہے اپنے اوپر، نیکی کے دروازے کھلواتا رہے تلاوت، یقین مانے اللہ نے جب نیکی کے دروازے کھول دیے نا صحیح معنوں میں، ہم پر کھل گئے ایک بار صحیح معنوں میں نیکی، ایسی نماز میں مزہ آئے گا، بار بار ایسا دل کرے گا یار کھڑے ہو گئے نماز پڑھ لو، کھڑے ہو گئے نماز پڑھ لو، نماز پڑھنی ہے، نماز دل لگا رہے گا، مزہ آئے گا نماز پڑھے گا، فرض نماز تو اپنی جگہ پر ہے وہ تو پڑھیں گے الحمدللہ، لیکن یوں مزہ آئے گا نا نماز پڑھنی ہے، اللہ نے نیکی کے دروازے جو کھول دیے ہوں گے، ہم پر پرہیز گاڑی کے دروازے کھول دیے ہوں گے، ہمارے لیے وہ راستے کھول دیے ہوں گے کہ ہم اس کی طرف چل پڑے، ہمارے لیے جنت کی طرف دوڑنا اللہ نے آسان بنا دیا ہوگا، اس کی رحمت کی طرف دوڑنا اللہ نے ہمیں آسان کر دیا ہوگا، ہمیں روزے رکھنے میں بھی مزہ آئے گا، رجب اور مرجب کے بھی روزے رکھیں گے، شعبان کے بھی روزے رکھیں گے، ہمیں تلاوت قرآن کرنے میں وقتی وقت ہوگا، یقین مانے ایسا وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، عبادت بھی ہوگی تو ریاست بھی ہوگی تو تلاوت بھی ہوگی تو جناب روزگار بھی ہوگا تو گھر بار بھی ہوگا، سارے کام اپنی جگہ پر مدینہ مدینہ ہوتے رہیں گے، بس اللہ ہم پر نیکی کے دروازے کھول دے اور ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل ترین مشکل مشکل مشکل ہو جائے، ہم گناہ میں بچ جائیں، گناہ سے بچ جائیں، اس کے لیے ماحول بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، یہاں یہاں نکلے اور اللہ کی پناہ، جو ماحول کی گندگی اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسے ایسے عاشقان رسول مل جائیں، ایسے عاشقان رسول مل جائیں، کم بولنے والے، اللہ کی یاد میں رونے والے، سنجیدہ رہنے والے، خوف خدا اور خوف آخرت سے جن کے جلدیں کہ رنگ بدل جاتے ہوں، اللہ ایسے ایسے نیک لوگوں کی صحبت مل جائے، وہ تلاوت کرنے والے ہوں تو وہ نگاہیں کی جھکی رہتی ہوں، شرم و حیا کے پیکر ہوں، گناہ سے دور رہنے والے ہوں تو اذان کی آواز سنتے ہی مسجد میں پہنچ، بلکہ مسجد میں جا کر اذان کی آواز سننے والے ہوں اور بس مسجد میں رہنے والے ہوں، ان کے درود شریف کثرت سے ہوں، یہ اوراد و وظائف پڑھتے ہوں، یہ شجرے کے اوراد پڑھتے ہوں تو یہ مدنی قافلوں کے مسافر ہوں، ان کے اندر ان کے سینے میں جو دل ہے وہ امت محبوب کے درد میں ایسا ڈوبا ہوا ہو، ایسے عاشقان رسول کی اگر ہمیں صحبت مل جائے، ایسے کو قرب مل جائے، ایسے کا ساتھ مل جائے اور ہمیں مزہ آ جائے، بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں ہمیں مزہ نہیں آتا، ایسا نہیں کہ ایسے لوگ ہیں ہی نہیں، مانتا ہوں کم ہیں مگر ہیں، مگر ہمیں ان کے ساتھ مزہ نہیں آتا، ہم اس مکھی کی طرح ہیں جو گندگی پر بیٹھنے میں تو اس کو وہ اس کی گندگی میں بیٹھنا ہی گویا کہ اس کی زندگی کا ایک انداز ہے، مگر ہم وہ شہد کی مکھی نہیں بنتے جو پھولوں میں بیٹھتی ہے، جو گندگی سے دور رہتی ہے، ہم وہ نہیں ہیں، ہمیں گندگی میں مزہ آتا ہے، جو فلموں کی باتیں کرتا ہو، ڈراموں کی باتیں کرتا ہو، گناہ بری تفریح کی باتیں کرتا ہو، گھماتا پھراتا ہو، گل چھڑے اڑاتا ہو، تفریحاں کرواتا ہو، ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے جائے، بلکہ آپ کو میں دیتا، آپ دوستوں کو دعوت دیں، آپ کے ساتھ جو دن رات رہتے ہیں ان کو دعوت دیں، آؤ میرے ساتھ مدنی قافلے میں، میں جانتا ہوں اچھے اچھے دوست بھی چھڑ جاتے ہیں، بولو چلو چلتے ہیں جناب، وہ کیا کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا جہاں یہ پکنک مناتے ہیں، وہ ہاؤس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ جہاں وہ تفریح، فارم ہاؤس، چلو فارم ہاؤس چلتے ہیں، وہاں پورا دن گلچھڑے اڑائیں گے اور جناب گناہوں بھرے اور غفلت بھرے سلسلے ہوں گے, سب چل پڑیں گے. اور چلو دو گھنٹے کی ڈرائیونگ پہ چلتے ہیں, فلاں جگہ جا کے کھانا کھاتے ہیں, دو چار دس ہزار روپے اڑا کر آ جاتے ہیں, خوب گانے سنیں گے, خوب ہلے چھلے, خوب مطلب گلچھڑے اڑائیں گے, باپ رے باپ, چار چار پانچ پانچ گاڑیاں چل پڑیں گی. یہ سب آپ کو پتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں, کوئی مطلب کوئی انوکھی باتیں نہیں کر رہا ہوں. انہیں میں سے یہ 40 آپ کے ساتھ آ گئے نا, ان میں سے 4 کو بولو مدنی قافلے میں ذرا چلنا میرے ساتھ, بلکہ ان کو بولو ہفتہ وار اجتماع میں نہ آؤ نا, 4 گھنٹے, 2 گھنٹے, 1 گھنٹے کے لیے آ جاؤ, مدری مذاکرے میں 1 گھنٹے, سوا گھنٹے کے لیے آ جاؤ. نہیں آتی. یہ آپ کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑ کر گناہوں کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر آپ انہی کو جنت کے راستے پر بلاؤ تو آپ ہی کے دوست آپ کو منع کر رہے ہوتے ہیں. کیسے دوست ہیں آپ کے یہ؟ آپ ہی نے رکھے ہیں ایسے دوست کہ جب آپ نیکی کی دعوت دیتے تو منع کر دیتے ہیں, نیکی کی طرف بلا تو منع کر دیتے ہیں, یعنی خود نیکی کی طرف بھی نہیں آتے اور آپ کو نیکی کی طرف جانے بھی نہیں دیتے. یہ جب منع کر دیتے ہیں تو آپ کا دل ان میں پھنسا ہوا ہے, آپ کا دماغ ان میں پھنسا ہوا ہے, آپ کی دوستیاں ان میں پھنسی ہوئی ہیں. یہ منع کر دیتے تو آپ بھی نہیں جاتے, چلو ٹھیک ہے تو منع کرتے ہو. ارے خدا کے بندو, وہ جنت کی طرف جانے سے منع کر رہا ہے, دعا کرو کہ اللہ اس کو بھی چلا, مگر خود کیوں جنت کے راستے پر چلنے سے رک جاتے ہو؟ یہ گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں, گناہوں کی تہیں ہوتی ہیں جو دل پر چڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ نصیحت اثر نہیں کرتی, نیکی کی دعوت اثر نہیں کرتی. گناہ کی طرف سے آواز آتی ہے, فوراً دوڑ پڑتے ہیں, مسجد سے نماز کے لیے اذان کی آواز آتی ہے تو اس طرف قدم نہیں بڑھتا ہمارا, گانے کی آواز آتی تو دل کرتا ہے اٹھ کر بیٹھ جاؤں, وہاں جا کر اڑ کے پہنچ جاؤ, گیلری میں کھڑے ہو کر کان لگا لگا کر سنتے, یار یہ گانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, فنکشن کی آواز کہاں سے, ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں پہنچ جائے گا, تھکے مار کر اس کو نکالیں گے, چل چل ابھی تیرے لیے یہاں کوئی تیرے کو دعوت تھوڑی دی تھی, ارے یار تھوڑا ادھر دیکھنے دینا. ارے خدا کا خوف کرو, گناہ دیکھنے کے لیے اتنی منت سماجتیں کرتے ہو, تمہیں نیکی کرنے کا موقع مفت ملتا ہے, دعوتیں دی جاتی ہیں, ہاتھ جوڑے جاتے ہیں, خدا را آ جاؤ نیکی کی طرف, مگر نیکی کی طرف چلنے کے لیے فرصت نہیں ملتی, گناہوں کی طرف دوڑنے کا ایسا دل کرتا ہے. یہ ہمارے دل کی گندگی ہے. آپ بولو میری صحبت بری ہے, مانتا ہوں میں آپ کی صحبت بری ہے, مگر یہ بری صحبت بنائی کس نے؟ کیا کوئی 10 برے دوست آپ کے گھر پر آئے تھے؟ کیا 10 برے لڑکے محلے کے آپ کے گھر پر آئے تھے آپ کو پکڑنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ ورنہ تیرے ساتھ ایسا کر دیں گے؟ نہیں, آپ کے محلے کے اندر نیک لوگ بھی تھے, برے لوگ بھی تھے, آپ نے نیکوں کو چھوڑا, بروں کو پکڑا. آپ کی جیسی سوچ, آپ کی جیسی طبیعت تھی, آپ نے ویسے دوست اختیار کیے. کاروباری آدمی کاروباری دوست سکتا ہے, جواری کے دوست جواری ہو جاتے ہیں, شرابی کے دوست شرابی ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ شرابیوں میں دیکھ کر شرابی بن جاتا ہے, وہ جواریوں میں رہ کر جواری بن جاتا ہے, موالیوں میں رہ کر موالی بن جاتا ہے, اور ایک نمازیوں میں رہ کر نمازی بن جاتا ہے, عاشقان رسول میں رہ کر عشق رسول کی چلتی پھرتی تصویر بن جاتا ہے, تلاوت والوں میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم کرنے والا بن جاتا ہے. آپ دیکھیے گا آپ کو کیسی صحبت اچھی لگتی ہے, آپ دیکھیے گا آپ کو کیسا ماحول اچھا لگتا ہے, آپ دیکھیے کہ یہ نیکی کے راستے پر, سنتوں کے راستے پر چلنے والا جو مجھے بار بار نماز اور نیکی کی طرف بلا رہا ہے, آخر آپ کو وہ کیوں برا لگتا ہے, کیوں چپتا ہے؟ یار جب دیکھو مدرسۃ المدینہ بالغان کی آپ دعوت دیتے ہو, بلکہ ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ ان کو پتا ہوگا کہ میں نکلوں گا تو یہ سامنے مدرسۃ المدینہ بالغان لگا ہوگا, مجھے بلا لیں گے, یار چلو آدھا پونا گھنٹہ لیٹ نکلیں گے, ختم ہو جائے گا پھر گھر چلے جائیں گے. آپ کیسے کہ اب یہ آپ کا کیسا مزاج بن گیا ہے؟ قرآن کریم کی طرف بلایا جائے, نماز کی طرف بلایا جائے, عبادت کی طرف بلایا جائے, علم دین کی طرف بلایا جائے, میں کہوں گا جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ہمیں فرصت نہیں ہے. ایسا نہ کر, یہ درست نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان یہ کم نہیں ہے, الحمدللہ. جیسے میں نے کہا نا کہ یہ بہت بڑی ایک خدمت جو دعوت اسلامی کر رہی ہے, میری آج کی معلومات کے مطابق جو مجھے میسج آیا ہے اس کے مطابق پاکستان میں 11,586 مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں, 11,586, اور پڑھانے والے اسلامی بھائی 10,419 جو کارکردگی ملی ہے اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں, اور الحمدللہ پڑھنے والوں کی تعداد 72,000 سے زیادہ ہے. اگر پاپولیشن دیکھی جائے تو اس کے حساب سے کم ہے, مگر ایسے پر فتن دور میں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے میرے مبلغو، کیا آپ انہیں پکڑ پکڑ کر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں لے کر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ غیر رہائشی 26 دنوں کے مولی مدنی قاعدہ کورس روزانہ جو 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے وہ 590 درجے ہیں، جس میں 5300 سے زائد اسلامی بھائی شریک ہیں. گزشتہ 14 ماہ جنوری 2017 تا فروری 2016 میں ختم قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے 3311 اسلامی بھائی ہیں. بیرون ملک مدارس المدینہ بالیگان 1457، پڑھنے والوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے. مدرسۃ المدینہ بالیگان کہاں کہاں لگائے جاتے ہیں؟ مساجد میں، مارکیٹوں میں، فیکٹریز میں، بس اسٹینڈ، ٹرک اڈوں پر. یہ زلعی جو کچہری ہوتی ہے، کورٹس ہوتی ہیں، ان کے اندر، تعلیمی ادارے، کالجز وغیرہ کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، ہاسٹلز کے اندر، سرکاری اداروں میں، جیلوں میں، آرٹس کونسل، اور بعض ملک، بعض مقامات بالخصوص بیرون ملک ایسے بھی ہیں جہاں عموماً اس طرح کی جب صورتحال نہیں ہوتی تو ہمارے اسلامی بھائی گھروں میں مدرسۃ المدینہ بالیگان لگاتے ہیں. الحمدللہ. اسی طرح پاکستان میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغات جو اسلامی بہنوں کے ہیں 2629 ہیں، 2629، اور اس سے پڑھنے والیوں کی آخری تعداد 29,000 سے زیادہ ہے، 29,000 سے زیادہ ہے. تو یوں دیکھا جائے تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا یہ روزانہ ہے، یہ ہفتے میں کوئی ایک آدھ درجہ نہیں ہے، یہ روزانہ کی بنیاد. اب اس پہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہوگی، تو جیسی کارکردگی ملی، کچھ ملی تو کچھ نہیں ملی. تو یہ سارے جو صورتیں ہیں اس میں آپ دیکھیے، ہر ذیلی حلقے میں ایک مدرسۃ المدینہ بالیگان ہو، یہ ہمارے اس میں شامل ہے. کیا کہتے ہیں، مدنی کاموں میں، 12 مدنی کاموں کا جو رسالہ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہدف فی ذیلی حلقہ کم از کم ایک مدرسۃ المدینہ بالیگان یا بالیگات، اور اس میں کم از کم جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں پڑھنے والیاں ہوں، پڑھنے والے ہوں، ان کی تعداد 19 ہے. یہ تنظیمی ہدف ہے اور اس کا دورانیہ 41 منٹ ہے، 41 منٹ. نسبت یا امیر سنت سے نسبت 41 کو، کہ شجرہ شریف میں جو بزرگوں کے جو نام آ رہے سب امیر سنت کا جو شعر ہے، نمبر ہے، وہ 41 ہے. تو ایک بزرگوں سے نسبت ہے، تو 41-40 کی جگہ 41 کر دیا، تو یوں یا 45 کی جگہ وہ 41 کر دیا، تو 40-45-41 منٹ میں یہ مدرسۃ المدینہ بالیگان کا یہ دورانیہ ہے. تو فی ذیلی حلقہ یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالیگان لگنے چاہیے. جس اگر یہ دیکھا جائے اس کے حساب سے ابھی کم ہے. اس میں ہم سب کو کوشش کرنی ہے، ہم سب کو سیکھنا ہے. آپ کے اتنے گاؤں و دیہات ہیں، آپ جائیں تو صحیح، گاؤں و دیہات ہیں جن میں نہ قرآن پڑھنے نہیں آتا، قرآن پڑھانے نہیں آتا. لاکھوں لاکھ کی آبادی آپ کے دیہاتوں میں، کروڑوں کی آبادی آپ کے دیہات میں. خود ہمارا پاکستان جو ہے اس میں 70% سے زیادہ جو آبادی وہ دیہاتی ہے. نہ ان کے جوانوں کو، نہ ان کے بوڑھوں کو، نہ ان کے بچوں کو ایک تعداد تو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. پڑھانے والے کوئی نہیں ہے، پڑھنے والے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پڑھانے والے نہیں ہیں. اللہ ہمیں جذبہ دے یار، ہم دین کے لیے قربان ہو جائیں. اللہ کرے، شیر تو پڑھتے ہیں، تیرے نام پر ہو قربان میری جان، جانے جانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے. بالکل اللہ توفیق دے کہ یہ جان ہماری آقا کے نام پر قربان ہو جائے، اور اعلی حضرت کا یہ شعر کا میں مزداق بن جاؤں کہ یہ ایک جان کیا ہے، یہ نہیں وہ ہے نا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. کاش یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. یہ شعر ہم پڑھیں گے، اللہ ہمیں اس کا مزداق بنائے، اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ جان کسی دنیاوی نام پر نہیں، یہ جان جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جائے، دین کے نام پر قربان ہو اور آقا کے دین کو عام کرتے کرتے قربان ہو، اور ایسی شان سے ہماری جان نکلے کہ بس مزے کو مزہ آ جائے، مزے کو مزہ. ایک صحابی رسول کا واقعہ یاد آ رہا ہے، انہیں کفاروں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر لیا اور ان کو شہید کرنے کا فائنل ہو گیا. تو کسی نے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیں اور تم گھروں میں گھر پہ جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں مناؤ اور یہاں ہم تمہارے نبی کو تمہاری جگہ پر لے آئیں؟ تو وہ صحابی رسول کیا خوب جواب دیتے ہیں، کہتے تو بڑی دور کی بات کر دی کہ میں یہاں سے چھٹوں. خلاصہ یہی الخلا مضمون عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا، یہ تو بڑی تم نے دور کی بات کر دی کہ میں یہاں سے چھٹوں گھر جاؤ اور گھر والوں کے ساتھ رہوں اور میرے آقا یہاں ہوں، بڑی دور کی بات کی. میں تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں یہاں ہوں اور وہاں میرے آقا کو کوئی تکلیف ہو جائے. یہ ایک جان کیا ہے اگر فلک سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ، ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش یہ سانسیں، یہ جوانیاں، یہ عمریں، یہ وقت، یہ اوقات، یہ چیزیں آقا آپ کے نام پر قربان کر جاؤں، صدقہ نصیب ہو جائے، آقا صدیق اکبر کا صدقہ نصیب ہو جائے، میرے آقا فاروق اعظم کا صدقہ نصیب ہو جائے، عثمان غنی مولا علی کا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صدقہ نصیب ہو جائے، بلال حبشی کا صدقہ نصیب ہو جائے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ نصیب ہو جائے، ایک کاش ایک کاش ایک کاش کہ ہماری یہ جان اس فضول دنیا اور مال دنیا کے لیے نہیں، ایک کاش اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان ہو جائے، ایک کاش ایک کاش یہ جذبہ ہمارا صادق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس دعا کو قبول فرما لے اور ہمیں اس کی راہ میں شہادت کی موت نصیب ہو، ایک کاش ایک کاش ایک کاش جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ابھی وقت چاہیے، ابھی جان نہیں چاہیے، ابھی وقت چاہیے اسی مصطفیٰ کے دین کے لیے جس دین کی راہ میں پیارے مصطفیٰ نے تکلیفیں اٹھائی تھی، اس کے لیے آپ کا وقت چاہیے، ہم سے وقت نہیں دیا جاتا، ذرا سوچو تو صحیح، چوٹ کر رہا ہوں چوٹ کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ آپ اور ہم اپنے دو گھنٹے تین گھنٹے ایک ماہ دو ماہ بارہ ماہ نہیں دے سکتے، وقت آئے گا تو ہم جان کیا دیں گے یار، ہم جیسا آدمی کمزور آدمی جو اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نہیں دے سکتا، جان نہیں جا رہی، واپسی آنا ہے، پھر گھر پر جانا ہے، پھر کام کاج پہ جانا ہے، پھر گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے، جب وقت نہیں دے پاتے جہاں کام کر کے واپس آنا ہے تو جان کیا دیں گے کہ جہاں جا کر واپس نہیں آنا، یہ جذبہ ٹھیک ہے کلام پڑھے جا رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، بیان میں بعدوں کا ایسا جوش اور جذبہ آ جاتا ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن کیا کرے ہمارے جذبے کو کہ ابھی گرم ہو جاتا ہے پھر جا کر اس کو بھی ڈیپ فریجر میں رکھ دیتے ہیں، اے جذبے تو ڈیپ فریجر میرے، تو ٹھنڈے سے ٹھنڈا رہ جا، لوگ گناہ کرتے ہوں مگر میرے کو کوئی میرے ماتھے پر بل تک نہیں آئے گا، بدقسمتی کے ساتھ گھومتے ہیں، ہمارے کتنے ایسے اسلامی بھائی آپ دیکھیں گھومتے رہتے ہیں، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، یہ گھومیں گے وہ گھومیں گے، دنیا میں کتنے مسلمان سفر کر رہے ہوتے ہیں، کتنے مسلمان جہازوں میں ٹرینوں میں ادھر ادھر تفریح کر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے کام کاج کے لیے بھی جاتے ہیں، دنیا بھر کے کاموں کے لیے جاتے ہیں، کیا کوئی دین کے لیے سفر کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سفر کرتے ہیں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، گناہوں سے بچانے کے لیے سفر کرتے ہیں، ارے سفر کرنے کی تو ایک کاش ہمیں سعادت نصیب ہو، آپ تو گھر سے نکل کر اپنے علاقے کی مسجد میں جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے میں سستی ہو جاتی ہے، ہفتہ وار اجتماع میں جو اپنے محلے میں ہمارے علاقے میں آدھے گھنٹے کے بھی سفر پر نہیں ہے، اجتماع میں نہیں جا سکتے، اپنے شہر میں مدنی مذاکرے کے اجتماع میں نہیں آ سکتے، ہم جیسا آدمی کیا کرے گا، مگر ایک امید ہے، ایک امید تو ہے نا کہ آج جو ہمارے مجلس مدرسۃ المدینہ برائے بالغان نے، یہ جو ہزاروں عاشقان رسول کو ملک و بیرون ملک جمع کیا ہے، ارے ان میں کوئی تو ہوگا جو آج یہ عزم کر کے اٹھے گا کہ جب تک روزانہ دو گھنٹے دعوت اسلامی کو دوں گا نہیں میں انشاءاللہ گھر جا کر سوؤں گا نہیں، ارے کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا جو نیت کرے گا، ارے میں کیسے گھر پہ رہوں جبکہ میرے علاقے میں بے نمازی رہتے ہیں، جبکہ میرے علاقے میں شراب پینے والے رہتے ہیں، میرے علاقے میں جوا کھیلنے والے منشیات اور نشے کے عادی رہتے ہیں، میرے علاقوں میں بے نمازی رہتے ہیں، قرآن درست نہ پڑھنے والے رہتے ہیں، میں کیسے گھر چلا جاؤں؟ میں آقا کا عاشق ہوں، میں آقا کے عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، میں گھر کیسے چلا جاؤں؟ یہ درد ہونا چاہیے، میں بتاؤ، اب رو، اب رو اللہ کی یاد، اللہ کے حضور حاضر ہو کر رو کہ یا اللہ میں اس محلے میں رہتا ہوں، میں اس محلے میں اس علاقے میں رہتا ہوں، مگر اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے طاقت دے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے علاقے میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں جہاں تک تو چاہے اللہ میں تیرے دین کا کام کر سکوں، میں سنتوں کو عام کر سکوں، مجھے اللہ تو چن لے, تو چن لے مجھے, تو مجھے منتخب فرما کہ ہم اپنے رب کے حضور دعا کریں, جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ان کے دین کو ان کے اللہ کی حبیب کی سنتوں کو عام کرنے میں زندگی گزارتے گزارتے انتقال کر جائے. سوچو تو صحیح, اللہ قبول فرما لے ان کوششوں کو, قیامت کر تو اللہ تعالیٰ کیسا اجر عطا کر. کیا عجب ہم جیسا گناہگار سیاکار بدکار انسان اللہ کی رحمت سے جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ اٹھتے اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے. یہ وہ ہیں جو میرے حبیب کی سنتوں کو عام کرتے تھے, یہ وہ ہیں جنہوں نے میرے بندے الیاس قادری کی تنظیم دعوت اسلامی کے لیے لبیک کی صدا لگائی تھی کہ ہم لبیک کہتے, ہم حاضر ہیں. امیر علیہ سنت, آپ کی یہ عالمگیر غیر سیاسی تحریک جو عشق رسول کی دعوت کو عام کرتی ہے, مساجد بناتی ہے, مدارس بناتی ہے, جامعات بناتی ہے, اور مدارس کا نام مدرسۃ المدینہ رکھتی ہے, جامعات کا نام جامعۃ المدینہ رکھتی ہے, مساجد کا نام فیضان مدینہ رکھتی ہے, مکتبے کا نام مکتبۃ المدینہ رکھتی ہے, دار المدینہ کا نام تو دار المدینہ رکھتی ہے. یہ مدینے کی یاد میں ستاتی, مدینے کی یاد دلاتی ہے, مدینے کی محبت دلاتی ہے. آپ کی یہ تحریک جو بے نمازیوں کو نمازی بناتی ہے, قرآن نہ پڑھنے والوں قرآن پڑھنے والا بناتی ہے, اور زبان پر یا رسول اللہ کے نعرے لگاتی ہے. اس تحریک سے یا رسول اللہ کے نعرے ہماری زبان پر آنا شروع ہو گئے. یا رسول اللہ کے نعرے تو صدیوں سے لگے چلے آ رہے ہیں, لیکن جو نہیں لگاتے تھے انہیں دعوت اسلامی نے بھی لگوا دیا. اور بھی عاشقان رسول ہیں جو ماشاءاللہ اس طرح کے سنتوں بھرے اور مہکے مہکے پیارے پیارے مدنی کام کر رہے ہیں, مگر دعوت اسلامی کا تک اپنا تاج ہے جو ایسا جگمگا رہا ہے کہ اس کی چمک دمک دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں پہنچی ہوئی ہے. تو یوں اپنے آپ کو عملی طور پر لائیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے اندر, ضرورت ہے. الحمدللہ ہم 16 تاریخ کو, اتوار ہے, 16 اپریل اتوار رات 9 بجے ہی انشاءاللہ ملک و بیرون ملک تمام دعوت اسلامی والوں کو جمع کر رہے ہیں. انشاءاللہ سنت و برا بیان ہوگا, اس میں بھی انشاءاللہ سنت و برا بیان کریں گے, اور اس میں بھی انشاءاللہ ہم خوب خوب سنتوں کی, مدنی کاموں کی, عمل کی, تقوی کی, پرہیزگاری کی, عشق رسول کے انشاءاللہ تعالی مدنی پھول لیں گے. آپ آئیں گے 16, آپ کون کون آئے گا؟ یہاں انشاءاللہ بیان یہیں سے ہوگا اللہ نے چاہا تو. میں تو باب المدینہ کے تمام دعوت اسلامی والوں کو, تمام عاشقان رسول کو دعوت دیتا ہوں, دنیا بھر کے تمام عاشقان رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر اجتماع میں ضرور شرکت کیجیے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو آپ کو بہت پیارے پیارے مدنی پھول چننے کو ملیں گے, اور انشاءاللہ اس اجتماع سے ہم دعوت اسلامی کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے, مزید اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. 16 اپریل یاد رکھیے گا, کون سی تاریخ ہے؟ 16 اپریل رات 9 بجے عشاء کی نماز, 9 بجے انشاءاللہ تلاوت نہ تو پھر سنتوں بھرا بیان اللہ کی رحمت سے شروع ہو جائے گا. اتوار ہے, اتوار کی رات عشاء پڑھ کر 9 بجے کون کون نیت کرتا ہے؟ آپ سے کون نیت کرتا ہے؟ جس کی سچی نیت بنتی ہے ہاتھ اٹھائے. اچھا, اب آپ یہ نیت کریں کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ جو لانے کی نیت کرتا ہے, 2, 3, 4, 5, 12, 15, 100, 200 جتنے بھی اللہ توفیق دے, اپنے ساتھ لانے کی کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ آئیں گے بھی اور اپنے ساتھ لائیں گے بھی, بلکہ انشاءاللہ اوپر سے کر لیں گے, اوپر سے کریں گے, اوپر سے کریں گے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نیت کرتا ہوں کہ اوپر سے کریں گے, اور جو ملاقات کرنا چاہیں گے انشاءاللہ ہم سے ملاقات بھی کریں گے. تو مدینہ بہت بڑا ہے, یہ بھرنے والے بنے. یہ آج تو صرف ایک شعبے کی اسلام ہے, سارے ذمہ داران کو بلائیں گے انشاءاللہ, فیضان مدینہ بھر دیں گے انشاءاللہ. تو میں تمام تر دنیا بھر کے عاشقان رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ 16 اپریل کو اس سنتوں پر اجتماع میں آنا مت بھولیے گا. یہ اجتماع بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل براہ راست نشر کیا جائے گا, اور ہم انشاءاللہ فیضان مدینہ آئیں گے. مدنی چینل گھروں میں بیٹھنے کی ذمہ داری یہ ہماری, یہ اسلامی بہنوں کو دے دیں, ان کو جمع ہی نہیں کرتے راتوں کو, ان کے اپنے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں, ان میں شرکت کریں. اسلامی بہنیں اپنے مدنی کاموں میں شرکت کریں انشاءاللہ. تو 16 اپریل کے اجتماع میں آنا مت بھولیے گا انشاءاللہ, اور لانا بھی مت بھولیے گا. اور مدرسۃ المدینہ بالیگن میں روز جانا ہے. ہے کوئی جو آج نیت کرتا ہو کہ میں انشاءاللہ پڑھا ہوا ہوں یا نہیں پڑھا ہوا, جو بھی ہے اب میں ہوں نہ میرا مدرسۃ المدینہ بالیگن, سچی سچی سچی نیت کریں میں جاؤں گا انشاءاللہ قرآن کا فیضان لوں گا, قرآن کی برکتیں لوں گا انشاءاللہ, اور خوب انشاءاللہ سنتوں کا عام کروں گا. تو یہ بہت سارے دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں, تو آپ ضرور اس میں شرکت کیا کریں. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اس میں شرکت کیا کریں. اپنے نگرانوں کا, اپنے ذمہ داران کا تعاون کریں, صدائے مدینہ لگائیں, علاقے سے مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی قافلے سفر کریں, یہ مدنی کام ہے. سب مل کر کریں, آپ دیکھیے انشاءاللہ نقشہ بدل جائے گا یار, نقشہ بدل جائے گا. ہم لوگ بہت زیادہ بدعنوانی پر ہے, بدعنوانی ہے تو رشوتیں تو یہ تو وہ, بہت زیادہ کڑتے رہتے ہیں. دل میں جس دن خوف خدا پیدا ہو گیا نا, سب ختم ہو جائے گا. ایک شخص ہو جس کے دل میں خوف خدا آ جائے, یہ اپنے آفس میں بیٹھ کر رشوت دیتا ہے, آپ نے نیکی کی دعوت دی, اس کے دل میں خوف خدا آ گیا, اس نے رشوت دینا بند کر دینی ہے. اس شخص جو ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, ناانصافی کرتا ہے اور دیگر برائیوں میں مبتلا, اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے, وہ بند کر دے گا یہ سارے کام, اللہ کا ڈر آ جائے گا نا. اور دعوت اسلامی کا مدنی کام یہ دلوں میں خوف خدا پیدا کرواتا ہے. آپ ہر طبقے میں, ہر شعبے میں جا کر دعوت اسلامی پہنچائیں, اور انشاءاللہ ان کے دل میں جب خوف خدا اور صحیح معنوں عشق رسول پیدا ہوگا, پھر دیکھیے وہ گناہوں کو چھوڑیں گے, برائیوں کو چھوڑیں گے, بدعنوانیوں کو چھوڑیں گے, ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا. دعوت اسلامی نے معاشرے کی بہتری میں بڑا کردار ادا کر دیا ہے, اور مزید انشاءاللہ ہم اپنی نیکی کی دعوت بڑھائیں گے, مزید کردار ادا ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی سلامتی کی ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے, اور ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. الحمدللہ اس پرفتن دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل فرماتے ہیں, اور سیدی مرشدی حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کی اس دنیا سے نہیں جائے گا. تو آئیے, نگران شورا موجود ہیں, آپ اس بات کے مجاز بھی ہیں کہ امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل فرما سکتے ہیں, تو میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہمیں مرید بھی کر لیں, اور وہ اسلام بھائی جو کسی اور سلسلے سے بیعت ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں, طالب ہو جائیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کے پیر صاحب ہیں وہی ان کے پیر صاحب رہیں گے, امیر اہل سنت کا فیض بھی جاری ہو جائے گا. نگران شورا توبہ بھی کراتے ہیں اور پھر مرید بھی کریں گے. تو تمام اسلام بھائی اتنی آواز سے ان الفاظوں کو دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چگلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بہت سارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ آج اجتماع میں جمع ہوں گے. آپ کو ایک بہت پیاری دعوت دیتا ہوں کہ رمضان آنے والا ہے, کہ رمضان آنے والا ہے, کہ رمضان آنے والا ہے. بس ان کری ابھی شعبان پھر رمضان, اور رمضان کے آتے ہی ماشاءاللہ اعتکاف کی بہاریں ہوں گی. تو پورے ماہ کا اعتکاف کرنے کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. ہو سکے تو اے عاشقان رمضان پورا رمضان اعتکاف کر لیں, راہ خدا میں گزارے, رمضان کی خوب برکتیں لیں, فیضان مدینہ آ جائیں. یہاں تو میرے امیر سنت بھی ہوں گے ماشاء اللہ. یہ یہاں جو موجود ہیں ان میں سے کوئی ہے جو آج نیت پیش کرے نگران شورا کو کہ پورا ماہ ہے رمضان؟ پورا ماہ. ارے ایک رمضان تو ہو جائے یار, لبیک. زندگی کے اتنے رمضان بازاروں میں گزار دیے, اب میں زندگی کا اگر رمضان مجھے نصیب ہو جاتا ہے تو سارا رمضان میں مسجد میں گزاروں گا انشاءاللہ. تو آج جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہے, ہاتھ اٹھا کر نیت کا اظہار کرے جن کی پکی نیت ہے انشاءاللہ یہ رمضان امیر اہل سنت کے ساتھ. مرحبا. مختلف شہروں میں بھی ہوں گے ماشاءاللہ جی. پورے پورے ماہ کے اعتکاف تو اس کی بھی نیت کریں, اور جو پورے ماہ کا اعتکاف نہیں کرتے جتنی اللہ توفیق دے وہ نیت کریں, پھر آخری اشرے کی نیت کریں سنت اعتکاف. اس کی اپنی برکت, اس کی اپنی بہاریں ہیں. تو ماشاءاللہ اس میں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہم بازاروں کے اور دیگر کئی قسم کے گناہوں سے بچ کر ماشاءاللہ رمضان کو نیکیوں بھرے ماحول میں گزاریں گے. اللہ کی رحمت سے آپ کو بہت لطف آئے گا. میرے پیارے باپا کو اللہ صحت و تندرستی دے. دو مدنی مذاکرے روز کے, عصر کے بعد اور تراویح کے بعد. یہ علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ. اس کے علاوہ قرآن درست پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان لگتے ہیں. اسی طرح نماز کے احکام اور فرض علوم اور نہ جانے کیا کیا, دعا, مناجات, سحری, افطاری, عاشقان رسول کی صحبت, نعت و مناجات کے خوب خوب لطف والے معاملات ہوتے ہیں, اور مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. مزہ ہی ہوں مطلب نیکیوں بھرا مزہ اللہ نصیب فرمائے, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ ہماری مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت جو ہے وہ سینکڑوں مقامات پر الحمدللہ یہ سلسلے ہیں, اور اس میں ایک خصوصی بات یہ بھی ہے کہ آج تک وہ مدنی منوں کی تو آمین کا سلسلہ تھا ہی, تو آج یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان میں جن اسلامی بھائی نے قرآن پاک مکمل کیا ہے تو ان کے لیے بھی ہمارے مختلف مقامات پر تحائف کا سلسلہ. سب تو نہیں آئے ہوں گے وہ, لیکن یہاں پر بھی کچھ تو آئے ہیں, تھوڑے بہت آئے. جی جی. تو کتنے ہیں؟ 50 سے زائد ہیں یہاں پر آج ابھی تک جو اطلاع ہے ہمیں. کون کون جنہوں نے قرآن کریم ختم کیا؟ وہ اسلامی بھائی جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے جن کے نام مجلس کو ملے ہیں, تو وہ اگر اس طرف آ جائیں جن کے نام لکھے گئے. تو ان کو تحفے دینے ہیں؟ جی جی. چلیں اللہ خیر فرمائے. چلے پہلے دعا کر لیں, صلاۃ و سلام پڑھ لیں تاکہ ہمارے دیگر اسلام بھائی وہ بھی اپنی. اور میں اسلام بھائی سے عرض کروں گا جو یہاں پر موجود ہیں کہ چونکہ کچھ اسلام بھائی دیر سے بھی آئے ہیں, کیا ہی اچھا ہو کہ اگر صلاۃ و سلام کے بعد بھی وہ یہاں ٹھہرے تو انشاءاللہ نگران شورا سے کچھ برکتیں پا لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب کریم یا ارحم الراحمین. بطف رحمت للعالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما, بے حساب مغفرت فرما, بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ میں نیک بنا, سنتوں کا پیکر بنا, سچا پکا عاشق رسول بنا. یا اللہ گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما, نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی نصیب کر, تیری پسند کا بندہ بنا. یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم و کرم فرما, ہمارے بیماروں پر رحم و کرم فرما, ہمارے قرض داروں پر رحم و کرم فرما, بے اولادوں پر رحم و کرم فرما, جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے نا اتفاقیاں ہیں یا اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو کوششیں کی ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرما, جتنے آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما, ان کی جائز حاجتوں پر مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ہمارے مدنی چینل کے پر جو ناظرین ہیں ان تمام عاشقان رسول پر ان کی جائز حاجتوں مرادوں پر اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک اور دعوت دوں, میٹھی میٹھی دعوت ہے, بہت میٹھی دعوت ہے. 15 رجب المرجب کو انشاءاللہ یہاں پر ہم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منائیں گے, جس میں خصوصیت کے ساتھ کھیر پوڑی کی دعوت ہوتی ہے. یہاں پکاتے کھیر بھی یہی ہوتی ہے, پوڑی بھی یہی ہوتی ہے, اور آنے والوں کو ہم یہ نیاز کھلاتے. تو ہے کوئی نیت ہے, اس حساب سے بھی تیاری بھی کرے نا, یہاں ہے انشاءاللہ دنیا بھر میں کریں گے. ابھی فدان مدینہ کی دعوت دے رہا ہوں, ہمارے دیگر جہاں جیسنا بھائی جمع وہاں کی دعوت دیں. امین بھائی دین کون سا ہوگا, بڑی رات کون سی ہوگی؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر مبارک الحمدللہ اس وقت ماہنامہ فیدان مدینہ جو شائع ہوا ہے نا, اللہ کرے آپ نے لیا ہو, نہ لیا ہو تو لینے کی بھی نیت کرے. تو انشاءاللہ یہ بڑی رات پیر والا دن ہوگا اور اتوار منگل کی رات یعنی شب منگل, یعنی پیر کو عشاء کی نماز یہاں پڑھ لیں. جی جی, پیر شب جمعرات, سوری شب جمعرات بدھ کو. اچھا بدھ کو عشاء پڑھ لیں, آج بھی آج کی رات. ہاں بس اگلا ہفتہ. جی جی, اچھا چلے. تو آج کیا تاریخ ہے؟ 12 اپریل. 12 اپریل ہوگی نا. جی 12 اپریل بدھ کو عشاء کی نماز پڑھ لیں انشاءاللہ, اجتماع ذکر نعتوں کا نعتیں بھی سنیں گے, دعا و مناجات بھی ہوگی, اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اور ذکر مبارک بھی کریں گے, اور پھر نیاز بھی ہوگی, فاتحہ بھی ہوگا, نیاز بھی ہوگی. عاشقان رسول, عاشقان اہل بیت اپنے گھروں پر بھی ضرور نیاز کیجئے گا. یہ بدھ کو ہے, یعنی بدھ کو مغرب میں 15 رجب شروع ہو جائے گی, یہی ہوا نا, بدھ کو مغرب میں 15 رجب المرجب شروع ہو جائے گی. تو آپ نے اپنے گھروں میں بھی نیاز کرنی ہے, سید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منانا ہے, اور پھر انشاءاللہ 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس منانا ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی نیاز کریں گے انشاءاللہ. خوب خوب انشاءاللہ فیضان صحابہ اور فیضان اہل بیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. فیضان صحابہ اور اہل بیت جاری رہے گا. اہل سنت کا بیرا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. وہ اسلام بھائی جنہوں نے ختم قرآن ہوا ہے جن کا اور ان کے نام مجلس کو لکھا پیش کیے گئے تھے وہ یہاں کتار بنا لیں. کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود ہے. پک شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود. شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود. شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک و صحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرشي هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ اس سال اس شعبے کے تحت تقریباً 3,000 سے زائد اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا ہے, اور باب المدینہ میں بھی ان میں 100 سے زائد کی تعداد تھی جو اس وقت مبلغ من میں مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں ہو کرم بحر خاک مدینہ. Autobiography of Amir Ahl Sunnah. Encomium read for Sheikh Madni Guldasta, Madni Kasoti, and a lot more Madni Pearls. Now in your mobile, you can easily download these show clips and get the benefits of these even whilst walking around. For devotees of Rasul Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam, Majlis IT Dawat-e-Islami has launched an application named Maulana Muhammad Ilyas Qadri. Thus, don't be late. Hurry up and get the benefits of this application and motivate others into this pious deed too. Note that Madni Pearls in this application will continue to be updated by Majlis IT from time to time. Inshallah Azza wa Jal. Everyone wishes to achieve success, but it is called out 5 times a day from the masjid. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Come towards success. Nobody understands that what they have been trying to find everywhere their whole life, all along it has been calling them towards itself. I must strive to reward myself and the people of the whole world. Inshallah. Mujhe apni aur sari duniya ke logon ki salah ki koshish karni hai. I must strive to reform myself and the people of the whole world. Inshallah. It's Dawat-e-Islami. It's a right to rectify. Sayyidina wa Mawlana محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی میں پڑھتا رہوں سنت وقت پر ہی ہو سارے نوافل عطا یا الہی دے یاد تیرا ہوں با وضو میں صدایا الہی رہوں با وضو میں صدایا الہی بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی بیت مشہور ہے